Den där har kört på länge länge. Jag har alltid varit intresserad, så jag har aldrig klart att se Ocean Ship. Så lagen den där lyden. Den är fin och tonad. Motsättning till många andra lyder som blir lagda i bio.